Są tacy, którzy nie znoszą wokalu Michaela Walusia, są tacy, którzy go lubią, albo tacy, którym to zupełnie nie przeszkadza. Ale fakt, że grupa Negatyw robi postępy z roku na rok i ta płyta nie zawiodła, myślę, nawet tych, którzy nie do końca lubili Negatyw. To album Albinos. Ostatni dzień to nowy tytuł, nowy album grupy George Don't Scream, w całości nagrany po polsku. Byliśmy w Bydgoszczy przy okazji zespołu Varieté przed momentem i teraz tam wrócimy dzięki George Don't Scream.

papugę ze złotym dziobem i piersionką sznur. Nad warszawską szarą Wisłą za jeden grosik, za dwa lub trzy. Motyl Dunaj w tak walca płyną, a papuga ciągnęła mi. Złoty pierścionek na szczęście, z niebieskim oczkiem, z błękitnym niebem na szczęście. Złoty pierścionek kataryniarza jedyny, na moje szczęście, na szczęście każdej dziewczyny. Kataryniarz nosi na plecach i skrzynia lat, i we włosach pierścionki srebrne, które zwija wiatr. On leciała i już papuga, i mój pierścionek już dawno znikł. Więc powietrze, gdzie mam go szukać, kto bo jeszcze odnajdzie mi. Złoty pierścionek na szczęście, z niebieskim oczkiem, z błękitnym niebem na szczęście. Złoty pierścionek, taki miedziany, dziecinny. Za ten pierścionek oddał mi chyba sto innych. Jajco i giganci. Zwykle tak jest, że kiedy ukazuje się płyta, to bonusy są na końcu. Jajco na waszym ambasadorze umieścił dwa utwory bonusowe jako pierwsze. Właśnie Czerwony autobus i Złoty pierścionek, a potem są piosenki już troszkę mniej znane. Teraz będą znowu dwa covery, ale płyta już zupełnie inna. Płyta wydana, no, dokładnie nie pamiętam kiedy to było, ale już ładnych parę lat temu, w latach 90. Klubo Kawiarnia. W Gdyni powstał taki pomysł zebrania różnych zespołów, które zagrają klubowo, co wtedy było właściwie nowością na polskim rynku. I na tej płycie dwa utwory z drugiej ręki. Wokulski zagrał piosenkę Jesteś lekiem na całe zło, to utwór z repertuaru Krystyny Brońko, a Afropol Dziecko Rozmary. Ślad flamastra trzeć. Mówisz, że nikogo się nie boisz, że jak przyjdą pana, stoisz, zjesz. A, but hey. Oh, yeah. Oto cały ty. Je serai fort comme un roc. Je serai ton remède, ton balade, ton antidote. les agressions de ce monde, de la colère des dieux, de la misère du monde. On s'élevera sans limite, l'univers entier nous enviera. Et nos cœurs sur orbite, le cosmos, on découvrira tes lasso que je veuille, authentique et sans artifice. Pour toi, l'éternel n'est pas un simple feu d'artifice. W oczach ognie znów się zapalają. I dla ciebie tylko chcę znów żyć. Jesteś lekiem na całe zło, a jej nadzieją na przyszły rok. Jesteś gwiazdą w ciemności, mistrzem świata w radości. Oto całe ty. Jesteś lekiem na Wokulski. Jesteś lekiem na całe zło. Ciągle próbuję sobie przypomnieć, kiedy to było, ale to chyba był przełom wieków, albo początek tego wieku już. Klubo Kawiarnia. Z niej jeszcze Dziecko Rozmary i Afrobol. Dość długi utwór, ale wersja myślę, że jedna z fajniejszych, jakie w ogóle miały, powstały po oryginale. Thank you. Afropol i dziecko Rozmary, fragment płyty Klubu Kawiarnia. A my w Trójmieście pozostaniemy. Będzie zespół She, który czasami w nocy się pojawia, ale przypomniałem sobie, że dawno, dawno nie słuchaliśmy żadnego z nagrań z tego zespołu, a przynajmniej rzadko sięgaliśmy ostatnio po płytę Big City Lights, po drugi krążek zespołu. Bardzo skromnie wydany, bo wkładka właściwie dwie karteczki. kartka złożona na pół, czarna, nadruk czerwony, informacji dość niewiele, ale jest tekst utworu właściwie tytułowego Big City i ten utwór na początek spotkania nocnego z tą płytą dziś. Na przełomie lat 80. i 90. brzmieli naprawdę potężnie. Jeden z lepiej grających i brzmiących koncertowo zespołów na polskiej scenie muzycznej. Wydali tylko dwie płyty i właściwie te płyty po latach gdzieś zupełnie przepadły. Chociaż wokalista zespołu, czyli Tomek Lipnicki, nieźle sobie radzi. Zresztą w czerwcu już wraz z zespołem Illusion wystąpi tu u nas w Trójkowym studiu. A my do płyty Big City Lights sięgniemy jeszcze przez chwilę w tej teraz. Będą dwa nagrania. I to chyba te najbardziej rozpoznawalne, czyli The Dream i Road to Avalon.

płyty Big City Lights, dwa razy zespół She, The Dream i Road to Avalon. The Dream też miał swoją polską wersję językową, a w Road to Avalon, jak Państwo usłyszeli, gdzieś w chórkach obok Tomka Marek Piekarczyk. A teraz będzie wokalistka, właściwie troszkę zapomniana jako wokalistka, tym bardziej, że ona robiła wszystko, żeby swoją karierę troszkę zniszczyć. Początki były świetne, początki były takie, że chyba nikt nie miał tylu fan klubów, ile właśnie ona. Rozpoczęła wraz z Budką Suflera, nagrała z nią jedną płytę, potem była płyta nagrana z Janem Borysiewiczem i z Andrzejem Ogilińskim, czyli po trosze współtwórcą jej sukcesu. Potem była długa przerwa i emigracja, powróciła głównie jako aktorka serialowa. Natomiast chociaż próby śpiewania ciągle ma, to do tej pierwszej ligi jako wokalistka chyba już nigdy nie wróci. Izabela Trajanowska, a skoro był Wojciech Bruślik, czyli Jajce, to piosenka, którą właśnie Wojciech Bruślik skomponował. Izabela Trajanowska, zapomniana zupełnie płyta Układy, chociaż z tego, co widziałem ostatnio w którymś ze sklepów, czasami można jeszcze ją, w przeciwieństwie do pierwszej płyty, która dawno nie była wznawiana, kupić. I to tyle w Nocnej Polsce. Tomasz Żonda, dziękuję bardzo. Na zakończenie jeszcze ciągle płyta Układy, ale tym razem jeden z chyba z większych przebojów z tego krążka, czyli Obce Dni. nowy, a w sercu lód. Robić co się da i ze wszystkich darów dnia wybierać zawsze mniejsze zło. Jednak można tak żyć, wciąż oddychać i karmić ciało. Bardziej istnieć niż być, w zawieszeniu po prostu trwać. Wciąż przy sobie mieć okulary z ciemnych szkieł. Zajrzał w oczu dno.